nas, proszę. Otulinka w Fundacji Kolorowy Świat już działa i ty możesz skorzystać. Dowiedz się więcej. Wejdź na stronę fundacji www.kolorowyswiat.org. Ogłoszenie społeczne. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Jest 17. Serwis Trójki. Anna Kowalik-Brankati. Po prezydenckim wecie w sprawie tabletki dzień po, eksperci mówią, że Andrzej Duda nie wsłuchał się w ich głos. W najbliższym miesiącu możliwe porozumienie między Polską a Ukrainą w sprawie rolnictwa, mówi dla Polskiego Radia ukraiński minister polityki rolnej. Pomimo wojny na Bliskim Wschodzie, chrześcijanie w Jerozolimie tradycyjnie obchodzą Wielki Piątek. Prezydent nie zmienił zdania w sprawie pigułki dzień po. Zawetował ustawę, która umożliwiała osobom, które skończyły 15 lat, kupno preparatu bez recepty. Dla Andrzeja Dudy kluczowe było to, że pigułkę mogłyby kupować osoby niepełnoletnie. Ministra zdrowia Izabela Leszczyna zapowiedziała, że w przypadku weta prezydenta tabletka dzień po będzie dostępna na podstawie recepty farmaceutycznej. Małgorzata Paprocka, która uzasadniała decyzję Andrzeja Dudy, pytała, to po co cały proces legislacyjny, skoro koalicja rządząca i tak chce ominąć weto prezydenta. Jeśli nie była potrzebna regulacja ustawowa, to po co był cały proces legislacyjny, jeśli można to było zrobić jedną decyzją, jednym podpisem pani minister zdrowia. Nie ma zgody prezydenta na to, by taką tabletkę bez recepty mogły kupować osoby poniżej 18 roku życia. Małgorzata Paprocka zaznaczyła jednak, że Andrzej Duda jest otwarty na dyskusję w sprawie umożliwienia takiego zakupu osobom pełnoletnim. Minister tłumaczyła, że w tej kwestii do prezydenta pisali zaniepokojeni rodzice, którzy nie chcą, by za ich plecami dzieci podejmowały decyzje w tej sprawie. Do kancelarii prezydenta wpłynęła także petycja, pod którą podpisało się 30 tysięcy osób. Z osób, które są za zmianą prawa, z prezydentem spotkały się tylko posłanki lewicy. Sylwia Białek, Polskie Radio. Zdaniem ekspertów tabletka dzień po to bezpieczny preparat także dla osób poniżej 18 lat. Profesor Rafał Kurzawa z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego zwraca uwagę, że Andrzej Duda nie wsłuchał się w głos ekspertów. W Polsce zasadniczo nie ma poszanowania dla głosu ekspertów. Proszę pamiętać, że zarówno Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników, jak i inni eksperci od dłuższego czasu się wypowiadają, że to jest preparat bezpieczny. I nie ma żadnego ryzyka, które byłoby związane z przyjmowaniem tego preparatu również przez nastolatki. Sprawa dotyczy naprawdę bardzo wrażliwej sfery, intymnej sfery. I proszę sobie wyobrazić nastolatkę, która funkcjonuje niekoniecznie w najlepszych relacjach ze swoimi rodzicami. I co wtedy? Profesor podkreślił, że tabletka dzień po to jedynie metoda antykoncepcji awaryjnej. Jeszcze w kwietniu możliwe jest porozumienie między Polską i Ukrainą w sprawie rolnictwa oraz odblokowania granicy. Powiedział o tym w wywiadzie dla Polskiego Radia minister polityki rolnej i żywnościowej Ukrainy. Mikołaj Solski w ostatnich dniach brał udział w polsko-ukraińskich konsultacjach międzyrządowych. Według Mikołaja Solskiego w ostatnich dniach udało się zrobić ogromny krok w dobrym kierunku, choć nie ukrywa on, że dyskusje bywały emocjonalne i trudne. W pewnym momencie było już nawet blisko pełnego sukcesu. Większość asocjacji ukraińskich i polskich. Większość przedstawicieli związków ukraińskich i polskich była już nawet nastawiona na ogłoszenie porozumienia w środę, ale jak wiadomo, w skomplikowanych negocjacjach, szczególnie na początku, nie wszystkich uda się od razu przekonać. Nie wszystkich udaje się od razu przekonać. Mikołaj Solski dodał, że emocje wokół eksportu ukraińskich towarów nie powinny odbijać się na polsko-ukraińskich relacjach. Jak dodał, większość z nas ma braci i siostry. Jestem pewien, że między nimi wszystkimi były dyskusje, ale nie oznacza to, że przestali być braćmi. Karol Surówka, Polskie Radio. Chrześcijanie w Jerozolimie tradycyjnie obchodzą Wielki Piątek, pomimo trwających napięć na Bliskim Wschodzie. Wierni przemaszerowali wzdłuż Via Dolorosa, drogi, którą według tradycji chrześcijańskiej Jezus niósł krzyż na Golgotę. Droga krzyżowa w Jerozolimie ma niemal 700 metrów. Podczas nabożeństwa wierni przemierzają 14 kolejnych stacji odnoszących się do męki i śmierci Jezusa Chrystusa. Poszczególnym stacjom towarzyszą rozważania i śpiewy. W tym roku ze względu na operację armii izraelskiej w strefie Gazy palestyńscy chrześcijanie zostali wykluczeni z możliwości uczestniczenia w drodze krzyżowej w Jerozolimie. Z powodu wojny niewielu było też wiernych z zagranicy. Drogę krzyżową po Jerozolimie rozpowszechnili w średniowieczu franciszkanie, którzy oprowadzając pątników zatrzymywali się przy stacjach przedstawiających historię śmierci Jezusa. Jan Olencki, Polskie Radio. W nocy z soboty na niedzielę śpimy godzinę krócej. Przestawimy zegarki o godzinę do przodu. Zmiana czasu z zimowego na letni ma historyczne uzasadnienie. Po raz pierwszy została wprowadzona w czasie I wojny światowej przez Niemcy i Austro-Węgry. Potem zmiany wprowadziło też wiele państw europejskich, mówi ekonomista z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, profesor Marian Kicia. Po I wojnie światowej zrezygnowało większość tych państw, natomiast problem pojawił się znowu w latach 70. XX wieku podczas kryzysu energetycznego. I od tego momentu zostaliśmy z zmianą czasów w tych większości krajów. Produkcja energii wtedy była zupełnie inna niż dzisiaj. Zużywanie paliw płynnych, kopalnych po to, żeby wygenerować energię do oświetlenia, no nie tylko jednego biura, ale fabryki, pomieszczeń, domów w całej gospodarce było bardzo kosztowne. A odbiorniki były bardzo energochłonne. W ostatnich latach w Unii Europejskiej trwała dyskusja nad możliwością zniesienia zmiany czasu. Pracę nad projektem przerwała pandemia COVID-19. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czyli w tym roku krótsze o godzinę święta, no ale bardzo ciepłe. Utrzyma się słoneczna pogoda i ma być bardzo ciepło. Co to oznacza? O tym za chwilę. Wieczorem i nocą pogodnie, tylko na północy, lokalnie w centrum może się chmurzyć, delikatnie przelotnie padać. Tej nocy od 6 stopni nad morzem, w rejonach podgórskich około 8 w centrum, do 11 na południu. Jutro słonecznie, jedynie na północy może się chmurzyć, ale nigdzie nie powinno padać. Wiatr południowy, południowo-wschodni, słaby i umiarkowany na południu porywisty. Wysoko w Tatrach, Sudetach do 100 km na godzinę. Ciepło to oznacza, że jutro od 10 stopni nad samym morzem, 17 na północy i wschodzie, 20 stopni w centrum, w wielu regionach, a najcieplej na południu jutro nawet do, uwaga, 24 stopni Celsjusza. Dziś Wielki Piątek o rekordowej, ekstremalnej drodze krzyżowej, w której wzięło udział 100 tysięcy uczestników. Porozmawiamy za pół godziny. O świętach na Ukrainie, jak za naszą wschodnią granicą będzie wyglądała Wielkanoc, o tym już za kilkanaście minut. A za chwilę o tym, że po 1 kwietnia z zerowego VAT-u na produkty spożywcze wrócimy do 5% stawki podstawowej. Co to może oznaczać dla nas, klientów, konsumentów? Program Trzeci Polskiego Radia. Chyba się wszyscy domyślamy. Zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl. To mailowo 71335, smsowo i jeszcze telefonicznie. Przypomnę, bo jeszcze mamy zaproszenie na koncert. 2 2 7 3. Zbigniew Wodecki. Mitch and Mitch Orchestra and Choir to jeden z tych fantastycznych koncertów w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. 11 minut po godzinie 17, to nie żart, od 1 kwietnia wraca podatek VAT na jedzenie. Przypomnijmy, zerowa stawka została wprowadzona 2 lata temu z powodu rosnącej inflacji. Dziś ceny już tak szybko nie rosną, więc rząd postanowił, że przywróci 5% podatek na sprzedaż produktów spożywczych. Co na to klienci i producenci? O to pytał Krzysztof Polasik. Panuje, ludzie na nic nie są przygotowani. To jest zaskoczenie po prostu. To znaczy nie zaskoczenie, bo o tym słyszałem oczywiście. Czy to jest dobry moment? Sądzę, że jeżeli podniosą ceny energii elektrycznej, no to ten moment żaden nie będzie dobry, bo naprawdę te podwyżki nas dotkną za chwilę wszystkich. No nie jest, na pewno nie jest nigdy dobry. Przede wszystkim, że prąd jeszcze ma iść w górę, a dzierżawa na pewno też pójdzie w górę. I żywność też. I jeszcze podatek chcą brać? No to jest masakra. Co podrożeje od 1 kwietnia? Część produktów, na które była stawka zerowa. Sebastian Stępień, Uniwersytet Akademiczny w Poznaniu. W zasadzie większość produktów żywnościowych, takich jak pieczywo, mięso, nabiał, owoce, warzywa, te wszystkie produkty miały stawkę 0%. Od 1 kwietnia będzie stawka 5%, także jest możliwość, że te produkty podrożeją nieco. 5%. No dla niektórych może być dużo, nie? Zależy kto jakie ma dochody, nie? Są renciści, co mają grosze na te czasy, bo mieszkanie opłacą i prawie nic nie zostaje na jedzenie. Myślę, że to będzie jakiś cios, aczkolwiek słyszałem, że już markety będą się biły z tymi podwyżkami, z tymi cenami, że zostały jednak takie same. Zapowiedzi dyskontu przede wszystkim słyszymy, że utrzymają one ceny sprzed podwyżki, biorąc ciężar podatku na siebie. Gdybym był szefem jakiejś takiej wielkiej sieci i by mnie pan zapytał, czy ja podniosę ceny, to bym powiedział, że nie podniosę. A potem za tydzień, za miesiąc przyjdzie pan do sklepu i zobaczy pan, że ceny będą wyższe. Wojciech Krup, prezydent Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej. Każda podwyżka, czy każdy dodatkowy podatek jest zawsze kosztem i w związku z tym on zaowocuje określonym wzrostem cen. Pieniądze nie rosną na drzewie, nie można dalej zadłużać państwa, tylko trzeba zapewnić dodatkowe przychody dla budżetu państwa. Pan przyjmuje te argumenty, że ta inflacja faktycznie jest mała. To jest dobry moment, żeby to wprowadzić? Inflacja wyhamowała rzeczywiście do poniżej 3%. W związku z tym jest to taki moment, gdzie te podwyżki cen żywności nieznaczne mogą zostać wprowadzone. Tym bardziej, że oczekujemy również wzrostu dochodów obywateli, czyli realnie będziemy w portfelach mieli więcej. W związku z tym jest to dobry moment na wprowadzenie tej decyzji. To jest podatek cenotwórczy. Szef Polskiej Federacji Producentów Żywności Andrzej Gantner. Czyli tylko Skarb Państwa sobie zyska 5% na tej operacji, nie my. Dla przedsiębiorcy jest neutralny. Ani handel, ani przetwórcy z tego kompletnie nic nie będą mieli. Moim skromnym zdaniem jest za wcześnie, ponieważ faktycznie ostatnie 2 lata to były lata bardzo intensywnych wzrostów cen. Akurat inflacja cen żywności była większa niż średnia inflacja w Polsce. Notabene nie mamy w tej chwili deflacji. Na pewno będzie drożej. Po świętach podejrzewam, że już będą patrzeli też, no wiadomo, już ten VAT się podniesie. To może dobrze zrobić zakupy większe przed świętami. No przed świętami, no zrobić, a dalej co? Trzeba też żyć. Święta świętami. Na świętach się świat nie kończy. No ja dużo nie jem akurat, nie? To jeszcze całe szczęście, nie? Przyjdzie 5%? Jak zawsze wszystko przełkniemy. Statystycznie jeden Polak wydaje na jedzenie 500 zł miesięcznie. W takim przypadku koszt tej podwyżki z zerowej stawki do 5% podstawowej to 25 zł na osobę. Ale jak wiemy, Polacy marnują żywność na potęgę. Wielokrotnie mówiliśmy, chociaż inflacja nieco hamuje ten trend, ale znów przypominamy rekord. Ponad połowa z nas przyznaje się do marnowania żywności w domach. Tak wynika z raportu Nie marnuj jedzenia przygotowanego przez polskie banki żywności. No i ten rekord. No właśnie, w Polsce każdego roku marnuje się prawie 5 milionów ton żywności. To właśnie my, konsumenci, odpowiadamy za 60% wyrzucanego jedzenia. To tak pod rozwagę na dosłownie chwilkę przed świętami wielkanocnymi. Might not. explain you right, breathe life in silent time, you might not. Prosta przed świętami, wielokrotnie to powtarzam, dziś Wielki Piątek, no i święta, przygotowania różne, także bardzo osobliwe. Państwa sygnały w tej sprawie, no takie bym powiedział, bardzo poruszające, osobiste. 2 2 7 3. Na święta wielkanocne przyozdabiamy drzewa przy domowym sadzie. Wiele osób, które przychodziło obok naszego sadu, robiło zdjęcia i było zadowolone z tego, co widzą. A my jesteśmy wszyscy zadowoleni z tego, co słyszymy. Bardzo dziękujemy, panie Adamie. Inny pan Adam, to tak w nawiązaniu do tej ostatniej prostej, przed świętami niektórzy zwracali uwagę, że trzeba jeszcze okna wymyć. No, pan Adam sobie wymyślił malowanie okien. To dopiero ostatnia prosta. Ale człowiek jak się zmobilizuje, to wiadomo, że zdąży. Tender is the night, lying by your side. Tender is the touch. Someone that you love too much. Tender is the day the demons go away. Lord, I need to find someone who can heal my mind. Come on, come on, come on, get through it. Come on, come on, come on, love's the greatest thing. Come on, come on, come on, get through it. Come on, come on, come on. Love's the greatest thing that we have. I'm waiting for that feeling, waiting for that feeling, waiting for that feeling to come. Come on, get through it. Blair w popołudniowym. Zapraszamy do Trójki na 24 minuty po 17. Wojna na Ukrainie trwa i nic nie wskazuje, by w przewidywalnej przyszłości konflikt miał się zakończyć. Na froncie służą młodsi i starsi żołnierze. Wielu z nich, gdy Rosja napadła na Ukrainę, porzuciło dotychczasowe życie i zdecydowało się walczyć. Taka jest m.in. historia Wiktora, wdowca, ojca i dziadka, który zostawił rodzinę w Polsce i ruszył na front. Tę historię przybliży Przemysław Lis. Wiktor to mężczyzna przed 60. Ponad 30 lat temu służył w armii. Gdy rozpoczęła się rosyjska inwazja, mieszkał i pracował w Polsce. O pełnoskalowym ataku Moskwy dowiedział się po powrocie z nocnej zmiany. Od razu zdecydował, że ponownie założy mundur. Zebrałem rzeczy i pojechał do Ukrainy. 26 ja już w nocy byłem, 12 nocy już byłem na przejściu. Cały autobus jechał chłopaku. Dwie kobiety tylko wracały z powrotem. Cały autobus jechał chłopaku. Był tym zadowolony, że wracają chłopcy. Szkoda mnie było patrzeć na kobiety i na dzieci, które wyjeżdżali do Polski. To jest moja ziemia. I mam pretensje do ruskich. Straciłem syna w 16. Nie mam żony. Nie chcę, żeby moje córki i wnuki byli pod ruskimi. To jest nasza ziemia. W trakcie 2 lat Wiktor bił się m.in. pod Charkowem, Chersoniem oraz Bachmutem. To doświadczony żołnierz, który wie, że na wojnie śmierć może przyjść w każdej chwili. Wszystko może zmienić za sekundę. To nie potrzeba być gdzieś na zerówce. Można być gdziekolwiek, na odpoczynku. Skąd przyleci i co przyleci, nikt nie wie tego. Po prostu każdy człowiek już wie, że od tego, jak Pan Bóg pokręci, nie zmieni się w ogóle nic. Co by ty robił, jak by ty robił, nic. Podobnie jak inni ukraińscy żołnierze, z którymi rozmawiałem, Wiktor narzekał na kiepski sprzęt i zaopatrzenie. Mówił jednak, że na zerówce to wszystko jest bez znaczenia i liczy się jedno. Od mrozu, minus 15 stopni, twardej ziemi, do potu na twarzy, kiedy walczysz z orkiem. Wtedy to wszystko gorące. Mróz tam nie daje nic. Teraz wot mam Kalasznikowa, to jest 85 rok. O, przed tym był 67. No, ale co mamy, to mamy. Z tymi walczymy. Sytuacja jak sytuacja. Stoimy, dopóki możemy. No i bali im, dopóki możemy. Żołnierz mówił także o zmęczeniu. To duży problem w ukraińskiej armii. Brakuje ludzi, a to oznacza, że trudno uzyskać urlop czy nawet krótką przepustkę. No, zmęczenie wszystkich chyba, bo to nie jest jakaś wycieczka czy coś, czy odpoczynek. Zmęczenie, tak, zdenerwowanie. Jak ja widzę z moich towarzyszów, każdy chce być gdzieś koło rodziny troszkę więcej czasu. No, zmęczenie wszystkie to 100%. A jak będzie dalej? No, tylko do przodu. Do przodu, do tyłu, nie kroku. Wypowiedzi Wiktora zostały nagrane w ubiegłym roku przez jego przyjaciół, wolontariuszy z Polski. Od ponad miesiąca z żołnierzem nie ma żadnego kontaktu. Zaginął na froncie. Historia Wiktora jest wyjątkowa. Z drugiej strony opisuje jednak losy dziesiątek tysięcy Ukraińców, którzy z dnia na dzień porzucili stare życie i ruszyli na front. swim like a lover's shore upon the fields of barley. Feel her body rise when you kiss her mouth among the fields of gold. I never made promises like you, and there have been some that I've broken. I swear in the days you left, we walk in fields of gold. We walk in fields of gold. Summer days among the fields of barley. See the children run as the sun goes down among the fields of gold. You'll remember me when the west wind moves upon the fields of barley. You can tell the sun in his jealous sky. When we walked in fields of gold. When we walked in fields of gold. When we walked in fields of gold. Sting w popołudniowej trójce. A już za chwilę skrót serwisu, informacje sportowe i prognoza pogody. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2023 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. I już po 17.30. Anna Kowalik-Brankati, skrót serwisu trójki. Nie milkną komentarze po wecie prezydenta do ustawy w sprawie tabletki dzień po. Premier Donald Tusk napisał na platformie X, że Andrzej Duda nie skorzystał z okazji, by stanąć po stronie kobiet. Wdrażamy plan B, przekazał szef rządu. Tabletka będzie dostępna od 1 maja na podstawie recepty farmaceutycznej dla osób, które skończyły 15 lat. Czworo dzieci trafiło do szpitala po tym, jak grupę przedszkolaków podczas spaceru przygniótł konar drzewa. Do wypadku doszło rano w Puszczy Bukowej w Szczecinie. Poszkodowana jest także opiekunka dzieci. Policjanci ustalili, że dzieci weszły na konar, który znajdował się na wzniesieniu. Konar się zsunął i przygniótł chłopców. Lasy Państwowe przekazały, że konar leżał w lesie od ubiegłego roku i nie było wcześniej żadnych podobnych zdarzeń. Do 144 wzrosła liczba ofiar ataku terrorystycznego na Krokus City Hall. W moskiewskim szpitalu zmarł mężczyzna ranny w zamachu 22 marca. Do tej pory aresztowano w tej sprawie 9 osób pochodzących z Tadżykistanu. Odpowiedzialność za atak wzięło na siebie państwo islamskie. Jednak władze Rosji nadal obarczają winę za zamach Ukrainę. Na ulicę Wenecji weszli strażnicy dobrego zachowania. Ich zadaniem jest pilnowanie, aby odwiedzający miasto szanowali zabytki i zachowywali się godnie. To odpowiedź władz na chuligańskie wybryki, takie jak skoki do kanałów oraz spacery w negliżu. 11 strażników czuwa w rejonie Placu Świętego Marka i Mostu Rialto, gdzie gromadzi się najwięcej turystów. Patrole będą dyżurować do 3 listopada. Pełny serwis trójki o 18. No a teraz czas na wiadomości sportowe w programie trzecim. Ponownie Dariusz Urbanowicz. Za nami dwa mecze 1/8 finału Ligi Mistrzów Szczypiornistów. Industria Kielce na wyjeździe pokonała duński GOG 33-25, a wczoraj Orlen Wisła Płock uległa Paris Saint-Germain 4 bramkami, 26-30. W drużynie rywali gra reprezentant polski Kamil Sypszak. Na tą przewagę pracowaliśmy przez całe 60 minut. Chyba w drugiej połowie, nie wiem, czy troszeczkę więcej, bardziej zaoszczędziliśmy siły i było to widać, że te ważne momenty decydujące należały do nas. Nie ma co o tym zapominać, że to dopiero tak naprawdę pierwsza połowa została rozegrana, drugą połowę to my tak naprawdę będziemy dyktować warunki i czekamy na Płock w Paryżu. No to jeszcze poczekają. 4 kwietnia rewanż PSG Wisła. Grigor Dimitrow z Bułgarii, ten sam, który w Miami Open odprawił z kwitkiem Huberta Hurkacza, wczoraj znalazł sposób na Carlosa Alcaraza i w nieco ponad półtorej godziny pokonał młodego Hiszpana 6-2 i 6-4. W drugim ćwierćfinale Aleksander Zwierew odprawił z kwitkiem z kolei Węgra Fabiana Marożana 6-3 i 7-5. Dziś na godzinę 20 zaplanowany został półfinał. Zwycięzca Australian Open Jannik Sinner z Włoch zagra z Daniłem Miedwiediewem. U pań w finale zagrają Jelena Rybakina z Kazachstanu z Daniel Collins z USA. Rybakina wygrała z Wiktorią Azarenką 6-4, 0-6 i 7-6. Amerykanka natomiast wygrała błyskawicznie z Jekateryną Aleksandrową 6-3 i 6-2, z tą samą, która wyeliminowała Igę Świątek rundę wcześniej. Katarzyna Kawa z kolei bez awansu do finału debla podczas turnieju WTA 125 w Antalii. Polka i Holenderka Bibiane Skofs przegrały z rozstawionymi z numerem 1 Węgierką Timeą Bobosz i Rosjanką Wierą Zwonariową 2-6, 6-2 i 6-10. Kawa rywalizowała w Antalii także w singlu, ale zmagania zakończyła na drugiej rundzie. Kajetan Kajetanowicz ściga się po kenijskich bezdrożach w rajdzie Safari. Skrajnie trudnym wyścigu, legendarnym można powiedzieć, to trzecia runda samochodowych Mistrzostw Świata. Odcinki specjalne na takich bezdrożach, w buszu, w jakimś lesie, w feszfeszu. Ten feszfesz dał nam się we znaki na pierwszej pętli. Straciliśmy prowadzenie WRC 2 Challenger, ale teraz je odzyskaliśmy. Trudno jest zarządzać prędkością, jadąc w tym piachu, w tej koleinie głębokiej i omijając duże kamienie. Nie da się wszystkich ominąć. Kajetan Kajetanowicz jest 9 w generalce, 15 Daniel Chwist, obaj jadą z Kodami. W klasie WRC 2 Kajetanowicz jest 2, Chwist na 8 pozycji, ale liderem jest broniący Finn Kalle Rovanpera, który wyprzedza Brytyjczyka Elfina Evansa o prawie minutę. Święta Wielkanocne ma być słonecznie i bardzo ciepło, dopiero nocą z niedzieli na poniedziałek i w poniedziałek na zachodzie kraju przelotnie popada deszcz, na południu mogą pojawić się burze, no a jutro słonecznie, jedynie na północy morze. Przewróć stronę. Jedynie na północy może się chmurzyć. Wiatr południowy i południowo-wschodni, słaby i umiarkowany, na południu porywisty, wysoko w Tatrach do 100 km na godzinę. Jutro od 10 stopni nad samym morzem, 17 na północy i wschodzie, 20 w centrum, do nawet 24 stopni na południu. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa. Dziś Wielki Piątek, przypominamy, oczywiście także czekając na Państwa kontakt mailowo, telefonicznie i SMS-owy w sprawie rekordowej drogi krzyżowej, ale nie byle jakiej, ekstremalnej. Porozmawiam już za chwilę z naszym gościem. ciemno, to myślę o burzy, a słońce wysoko, wysoko świeci pilotom w oczy, ogrzewa niestrudzenie, zimne niebieskie przestrzenie. Czekam na wiatr, co rozboli dzienne skłębione zasłony. Stanę wtedy na raz ze słońcem twarzą w twarz. Czekam na wiatr, co rozboli ciemne skłębione zasłony. Stanę wtedy na raz ze słońcem. Dziś Wielki Piątek, odbędzie się rekordowa, ekstremalna Droga Krzyżowa. O to, czym jest Droga Krzyżowa, kto może wziąć w niej udział, no i o co w tym chodzi. Już teraz pytam naszego gościa, ksiądz Łukasz Romańczuk, dyrektor do spraw mediów właśnie Ekstremalnej Drogi Krzyżowej. Witam serdecznie, szczęść Boże. Witam serdecznie, szczęść Boże. Tak, Wielki Piątek to niewątpliwie bardzo ważny dzień dla wszystkich ludzi wierzących, bo to dzień męki i śmierci Pana Jezusa. I do tego też dnia, jak i do świąt Zmartwychwstania Pańskiego, przygotowujemy się na różny sposób. I w tym roku, łącznie w całym Wielkim Poście, w Ekstremalnej Drodze Krzyżowej, wzięło udział ponad 100 tysięcy uczestników. A to już właśnie ponad 100 tysięcy. No to zapytam najpierw, czym jest w ogóle, dla kogoś, kto nie ma zielonego pojęcia, czym jest najpierw Droga Krzyżowa? Droga Krzyżowa to nabożeństwo 14 stacji, gdzie są różnego rodzaju wydarzenia z męki i śmierci Pana Jezusa. Zaczynamy od pierwszej stacji, czyli kiedy Pan Jezus bierze krzyż na swoje ramiona, czyli mówimy tutaj o tym skazaniu na śmierć przez Piłata, aż później drogą krzyżową do śmierci na krzyżu, złożenia w grobie. 14 stacji, zazwyczaj to nabożeństwo kojarzy nam się z kościołem, gdzie prowadzone są rozważania, kiedy stoimy czy klęczymy w ławce. A my jako organizatorzy Ekstremalnej Drogi Krzyżowej, i to jest dzieło księdza Jacka Stryczka, wychodzimy z naszych ławek, idziemy w teren, tak aby przede wszystkim też zadbać o swój rozwój duchowy i rozwój fizyczny, stąd też i ekstremalność tej Drogi Krzyżowej, tak aby przede wszystkim poprzez tę drogę, którą pokonamy ponad 40 kilometrów, zobaczyć, jak możemy budować relacje z Panem Bogiem, bo o to przede wszystkim chodzi w Ekstremalnej Drodze Krzyżowej. No to już wiemy, czym jest Droga Krzyżowa, ale momencik, proszę ojca, proszę księdza, jak dojdziemy do Ekstremalnej Drogi Krzyżowej. Tu wiemy, że to nabożeństwo odprawiane w czasie Wielkiego Postu, w każdy piątek, no a dziś wyjątkowy ten piątek z tego Triduum Paschalnego, Wielki Piątek, czyli to dziś jest obchodzona, czy uroczyście jakoś przeżywana ta Ekstremalna Droga Krzyżowa, czy to jest nabożeństwo, które towarzyszy całemu okresowi Wielkiego Postu? W Ekstremalną Drogę Krzyżową możemy pójść przez cały rok, bo wtedy wchodzimy na naszą stronę, widzimy, jakie są trasy, możemy śmiało pójść. A, czyli nie tylko w Wielkim Poście. Nie, ale taki też zawsze jest, przyjęło się, bo Ekstremalna Droga Krzyżowa w tym roku ma swoje 15-lecie. Przyjęło się, że takim głównym terminem, który też zalecany jest przez nas jako organizatorów, to piątek przed Niedzielą Palmową. Czyli tak to, co było tydzień temu. Tak, tak. I tak naprawdę te wszystkie Ekstremalne Drogi Krzyżowe, jak mamy zaplanowane w naszych terminach, gdzie liderzy rejonów to planowali, one zakończyły się tamten piątek. Ale ja z tego też wiem, że są tacy wariaci Boży, szaleńcy Boży, którzy także i Wielki Piątek po tej liturgii wieczornej biorą krzyż na swoje ramiona, bo też jest taka zasada Ekstremalnej Drogi Krzyżowej, że niesiemy swój krzyż i idą właśnie przeżywać też i te 14 stacji. Ale przepraszam, to tak dosłownie właśnie biorą krzyż? Tak, wiadomo, że nie jest to taki krzyż, nie wiem, wielkości, czy jaki jest Pan Jezus, czy jaki kojarzy nam się w kościołach. Zazwyczaj są to takie krzyże, takie podręczne, chociaż ostatnio, jak szedłem na Ślęże, to widziałem taką grupkę 5 osób, które nieśli taki 5-metrowy brzozowy krzyż. To już jest dowolność, ale zaleca się, żeby taki krzyż też nieść. Później jest taki zwyczaj zostawienia go w miejscu, gdzie ekstremalną drogę krzyżową się kończy. No właśnie teraz przeżywamy ta droga krzyżowa w Wielki Piątek, wyjątkowo uroczysta. Także mówimy o przeżywaniu w łączności z Watykanem, z Ojcem Świętym, z tą, nazwijmy to, centralną drogą krzyżową. Te przechodziły także w ubiegły piątek wieloma ulicami naszych miast. Dochodzimy teraz do tego, czym jest ta droga krzyżowa, ekstremalna droga krzyżowa? Wychodzimy właśnie z naszych kościołów, naszych świątyń, idziemy w drogę. Przyjęliśmy tak, że ekstremalna droga krzyżowa powinna rozpocząć się mszą świętą, tak aby przede wszystkim przyjąć błogosławieństwo i komunię świętą. Idziemy w drogę i jest tak, że zanim wyruszymy na ekstremalną drogę krzyżową, jest też duża praca wykonana przez osoby, które ją tworzą, zazwyczaj przez wolontariuszy. I tutaj ja myślę o liderach rejonów, którzy wyznaczają trasę, czyli wyznaczają 14 stacji. Ale to nie idzie taka grupa wiernych, tak jak nazwijmy to w normalnej drodze krzyżowej w kościele? Nie, przyjęliśmy zasadę, że jest to indywidualna droga. Mhm. Czyli idzie się indywidualnie, chociaż wiadomo, że zalecane też jest to, aby iść, nie wiem, dwie osoby, bo aby coś się stało dla bezpieczeństwa, maksymalnie powiedzmy 5-10 osób, tak aby też zachować przepisy ruchu drogowego. Ale im mniej osób, to też z własnego doświadczenia wiem, tym lepiej tą ekstremalną drogę krzyżową się przeżywa, bo przede wszystkim chodzi o spotkanie z Panem Bogiem, aby też na to popatrzeć, bo nawet jak idziemy sobie w grupie 2, 3, 4 osób, to na początku mogą faktycznie mieć takie dyskusje i tak dalej, ale z czasem... Czyli takie rozproszenie, się... tak? A to nie jest tak, wskazane. Tak, tak. A czasem jak się pokonuje te kilometry, nawet się nie chce rozmawiać, zaczyna się myśleć. I pomocą w tym takim przemyśleniu są też rozważania, które przygotowane były przez księdza Jacka Stryczka i one głównie dotyczyły świętego Jana Pawła II, ale na zasadzie takiej, jak mały Karol stał się wielkim papieżem, wielkim człowiekiem i pokazane to było w tych rozważaniach, w poszczególnych stacjach, jak Karol Wojtyła podejmował taki trud rozwoju fizycznego, intelektualnego i duchowego, przez to też właśnie stał się wielkim papieżem i wielkim człowiekiem. A wracając jeszcze do drogi, to zazwyczaj, kiedy jest ekstremalna droga krzyżowa, nie patrzy się na warunki pogodowe. Na przykład ekstremalna droga krzyżowa odbywa się na całym świecie i na przykład w Phoenix w Stanach Zjednoczonych było tak, że droga przebiegała przez pustynię i dziwnym trafem, co się bardzo rzadko tam zdarza, padał tam deszcz. Albo na przykład w Norwegii była wielka śnieżyca i uczestnicy ekstremalnej drogi krzyżowej w takich warunkach szli. Akurat w tym roku w Polsce to była bardzo ładna pogoda w tym terminie, kiedy było EDK, a ja na przykład ze swoich takich doświadczeń ekstremalnej drogi pamiętam, że szło się i w deszczu, i w śniegu, i w takiej temperaturze też nawet minusowej. To nie jest ważne, bo jak sama nazwa mówi, ma być ekstremalnie, czyli ma być trudno, czyli trzeba ponieść ten ból i cierpienie w drodze. To jeszcze wyjaśnijmy, na czym ta ekstremalność polega, bo to jak ksiądz nazwał szaleńcy Boży, tak jest, którzy podejmują ten trud z tymi rozważaniami. Rozumiem, że te rozważania są w wersji audio, tak? Mamy słuchawki na uszach i jest podążając audio, jest idąc słuchamy. Jest wersja książeczkowa. Mhm. Jest też aplikacja przygotowana, w której też mamy wyznaczoną trasę. Można sobie po śladzie spokojnie przemierzać od stacji do stacji i tam także są zawarte rozważania. Także tych wariantów mamy bardzo sporo. A sama ekstremalność polega na tym, że trasy są ponad 40 km i tutaj możemy wybrać sobie tą trasę w zależności od tego, na ile jesteśmy zdolni przejść albo chcemy przekroczyć granicę, bo najdłuższa trasa tutaj w okolicach Wrocławia ma 144 km. Ile? 144. I to zazwyczaj około 60-70 godzin zajmuje, żeby przejść, że to jest takie praktycznie 2 dni wędrówki. No to już jest ekstremum. 42 kilometry maratończycy pokonują w, no jak są dobrzy, 2 godziny z minutami, natomiast tutaj mówimy o pewnego rodzaju głębi też podążania tą drogą, bożymi szlakami czy ścieżkami, więc ile to przeciętnemu uczestnikowi takiej ekstremalnej drogi krzyżowej zajmuje? To jest dobre kilkanaście godzin. Tak, to na pewno, to jest ponad 100 kilometrów. Takich tras jest kilka w całym kraju. Ja osobiście na przykład bym się na to nie odważył, bo wiem, że fizycznie nie jestem w stanie do tego zdolny, ale są takie osoby i wiem, że wychodzą na taką trasę i po długim takim czasie, nawet i ponad doby, przechodzą. A kiedy mówimy o tych takich 40-kilometrowych, to tak przyjmuje się minimum 8 godzin. No, nie umniejszając, że 42 kilometry. Ale rozumiem, że jest miejsce na odpoczynek, na posiłek, ewentualnie jak są te dłuższe trasy, to na sen. Tak, bo to nie jest jak na pielgrzymce, że jest kabel, grupa, prowadzą. Nie, każdy to indywidualnie sobie wyznacza według własnych możliwości. Własnym tempem też. Tak, tak. Dlatego też jedni przychodzą szybciej, drudzy przychodzą później. Nikt siebie nie pogania, tylko to jest tak, żeby moja indywidualna trasa, którą mam przejść, sam sobie dostosowuję, kiedy robię postój, ile postoju, zatrzymuję się na stacji, tak dalej, i tak dalej. No to jest taka indywidualna droga, ale ja rozumiem, że to wszystko jest, znaczy wszystko, no to co powinno być, jest wcześniej zorganizowane, zaplanowane. Tak, i tutaj za tym stoją liderzy rejonów, czyli konkretne osoby w konkretnych miejscach, które to organizują i są za to odpowiedzialne. Kto może wziąć udział w takiej drodze? I w ogóle jak się zapisać, przystąpić do takiej drogi? Każdy może wziąć udział w ekstremalnej drodze krzyżowej. Osoby niepełnoletnie muszą iść z prawnym opiekunem, tak żeby mieć opiekę, bo wiadomo, że droga idzie w nocy, idziemy w nocy, więc tutaj trzeba zachować też bezpieczeństwo. Zalecamy, żeby mieć kamizelkę odblaskową, latarkę, najlepiej taką czołówkę. Bo wiem, że są też takie trasy, które idą po drogach. No właśnie, o to też chciałem zapytać. Którędy wiodą te szlaki? Zachowujemy oczywiście przepisy ruchu drogowego. Ja nie pamiętam przez te 15 lat, żeby jakikolwiek wypadek się zdarzył, więc wydaje mi się, że uczestnicy ekstremalnej drogi krzyżowej, a przecież mówimy tutaj o ponad 100 tysiącach, potrafią też zachować bezpieczeństwo, bo wiedzą, że to jest też bardzo ważne. I tutaj nikt nie chodzi tak zwaną głową w chmurach, ale wszyscy odpowiedzialnie też podążają. No i przede wszystkim też, jeżeli mówimy o drodze, to żeby też właśnie wziąć coś do jedzenia, do picia, żeby w tej drodze nie ustać. Oczywiście mówimy też o wygodnych butach, nigdy nie nowych, bo to się na pewno źle skończy, ale wygodne obuwie, które pozwoli też przejść bezpiecznie tą drogę. Jak rozumiem, państwo organizatorzy przygotowują w pewnym sensie, dają te wskazówki, co robić, czego nie robić, którędy iść uczestnikom, żeby to nie było takie bardzo dowolne. Tak, i tak jak podobnie było z rozważaniami, tak samo jest czy z opisem trasy, czy mapą. Przede wszystkim opieramy się na aplikacji, która jest też do pobrania i tam są umieszczone wszystkie trasy, łącznie ze śladem, z opisem. Poza tym też na naszej stronie www.edk.org.pl, w zakładce trasy, też taki opis trasy można sobie ściągnąć, wydrukować, żeby mieć w kieszeni, żeby przede wszystkim też, wiadomo, że urządzenia, no to różnie, może się rozładować, może się zepsuć, a z takim opisem trasy, który jest bardzo takim dokładnym, można spokojnie też i bezpiecznie dojść do celu. Ja na przykład jestem taką osobą, która nie korzysta z aplikacji, a korzysta z opisu trasy, bo jest to dla mnie o wiele wygodniejsze i też nigdy się nie zgubiłem, także te opisy są bardzo dokładne i za nie też odpowiadają liderzy rejonu, którzy tą trasę przechodzą. Jeżeli są to trasy wieloletnie, czyli że powtarzają się z roku, każdego roku ona jest aktualizowana, tak aby każdy mógł spokojnie drogę do celu odnaleźć. Czyli wcześniej to już jest sprawdzone, wyznaczone, ale w terenie są jakieś znaczniki, czy to raczej trzeba mieć taką umiejętność rozpoznawania topografii? Mówimy o ekstremalnej drodze krzyżowej, to nie, ale na przykład wiadomo, że jeżeli mamy opis trasy, to na przykład jest za, nie wiem, znakiem konkretnym, skręć w lewo albo wejdź do lasu, wybierz tą drogę, numer i tak dalej. Tutaj mówimy o grzesznikach, o członkach kościoła, to jeszcze dopytam, ale też w takim wymiarze fizycznym, technicznym są osoby, które błądzą. Nie, no oczywiście, że tak. I powiem tak, ekstremalna droga krzyżowa jest dla wszystkich osób pełnoletnich. I ja niejednokrotnie, i zresztą teraz też i po tej piątkowej, przed niedzielą palmową ekstremalnej drodze krzyżowej spływają do nas świadectwa osób, które na przykład poszły na sensie takiej, słuchaj, chodź na ekstremalną drogę krzyżową, bo żebym czuł się bezpieczniej. I później okazuje się, że te osoby odnalazły Pana Boga. Albo na przykład też były poszukujące, wątpiące i znalazły odpowiedzi na nurtujące pytania. Albo przede wszystkim przeżyły tę drogę na spotkaniu z drugim człowiekiem, który doprowadził go do Pana Boga. Także tych świadectw jest bardzo wiele i to jest droga, która pozwoli przemienić życie duchowe i my tego doświadczamy chociażby w rozmowie, w kontakcie międzyludzkim. Tam tak naprawdę w tej sferze duchowej dzieją się cuda. Mówiąc te słowa, już troszkę ksiądz uprzedził moje kolejne pytanie, które brzmi, co daje udział w ekstremalnej drodze krzyżowej? Przede wszystkim radość z tego, że można było zrobić coś dla siebie. Czyli bardzo często ekstremalna droga krzyżowa to przekroczenie swoich granic. Ja kiedy zapraszam na ekstremalną drogę krzyżową, nie, to za ciężko dla mnie i tak dalej, ale właśnie chodzi o to, że ma być ciężko, ma być trudno. Poza tym to też okazja dla każdego, aby zatrzymać się w swojej codzienności, bo przecież doświadczamy tego, że wielu ludzi codziennie jest zabieganych, dzień wygląda jak codzień. A chodzi o to, żeby mieć na ten moment, na tę jedną noc, na ten jeden wieczór odskocznię do tego, aby pozwolić sobie na coś więcej. Stąd też mówiłem o tym rozwoju duchowym czy rozwoju fizycznym, bo przede wszystkim kilometry, trud drogi, to mówimy o tym rozwoju fizycznym. Ale rozważania, to spotkanie z Panem Bogiem, indywidualna modlitwa ma zadbać o to, abyśmy także i złapali taki kontakt z Panem Bogiem. Przede wszystkim też popatrzyli tak na świeżo na swoją wiarę. Bardzo dziękuję za rozmowę. Ksiądz Łukasz Romańczuk, dyrektor do spraw mediów Ekstremalnej Drogi Krzyżowej. Wszystkiego dobrego, właściwego przeżywania Triduum Paschalnego i na święta. Wesołych świąt. Dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Szczęść Boże. Peter Gabriel już prawie na do usłyszenia naszego dzisiejszego popołudniowego spotkania. Zapraszamy do trójki. No jeszcze tak nie do końca, żegnam się z Państwem, bo za niecałą godzinę ostatni odcinek naszego codziennego cyklu News albo Fake News. Oto jest pytanie. Dziękujemy bardzo. Elżbieta Malinowska, Józef Niewiarowski, Paweł Turski i Piotr Łodej. Kłaniamy się i życzymy spokojnych świąt Wielkiej Nocy. Proszę zostać z trójką.